mi beko na leta Malo bako boma motote Kobuka lokutate Koyi beloko ya motote Beko luka mwasi ya motote Banga makambo Makambo banga ya Banga makambo Thank you.